izoni zamazakale. Sanguloma pepe kale. Kizamani kutoa kadi na maua zilipendwa, wanataka mani ukilipa unakuwa roa zilipendwa, ufundi kitandani soma nguvu kujikamua zilipendwa, unafika ndani hujatoa masaa unachanua zilipendwa. Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati zilipendwa. Mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti nikinywa maji nakuona kwenye glasi. Kupiga chambo geto zilipendwa, kono na deto zilipendwa, soche na kapeto zilipendwa, maje ina mobeto zilipendwa. Izo ni zama za kale. Sambulo mapepe kale. Bolingondo mbolo zilipendwa, wanga chipolo polo zilipendwa, na maji ya kandoro zilipendwa, simba wa moro poro zilipendwa. Time is party, skari kuru kabisa zilipendwa. Ivi yukwa PMB dogo latifa zilipendwa. Babu tale wapi papa misifa zilipendwa. Squeezy party atwenda gikibisa zilipendwa. Mpira na pele zilipendwa, tanu na nyerere zilipendwa, achangedere zilipendwa, alusi mabere zilipendwa. Eti uze nyumba wekeshi mapa, eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema zilipendwa, mabanda ya sinema zilipendwa, ibumba na mlema zilipendwa, Diamond na wema zilipendwa. Izo ni zama za kale, za zamani. Sambulo mapepe kale kale yo. Magina sogi dogi zilipendwa, chanali analogi zilipendwa, movie za cyborg zilipendwa, bandame anodi zilipendwa. Unani bipungu pigie umeiweka vocha, ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena na madada wenye majina, acheni visa. Unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina, pochi za kwa zima, zena na betina, bashite kwa jima. Izo ni zama za kama za zamani. Sambulo mapepe kale. Mitaba chani zilipendwa, TV kwa jirani zilipendwa, Adira ifani zilipendwa, Zari haifani zilipendwa. Ya nini kunichunguza naishi wapi zilipendwa, nala chapati kwa maini ya umakati zilipendwa, kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Samba mapangala zilipendwa, kipanki kajala zilipendwa, onyango na jangala zilipendwa, lufufu mkandala zilipendwa. Cheni ni vidomo domo, kutupia ni tunguli, kisa pesa za mbomo, msimu wa makufuli. Bongo mani yondo zilipendwa, sikinde msondo zilipendwa, magari ya udongo zilipendwa, babu wa lori yondo zilipendwa. Izo ni zama za kale, zilivu maga sana. Sambulo mapepe kale. TV za kichoko zilipendwa, wakina mandoyo zilipendwa, wakina iobo zilipendwa, wakina tupogo zilipendwa. FDM siba ukiona bundi unataka kupagawa, tulale makundi makundi kuova babo kubawa. Suena nitampata wapi zilipendwa, suena wazile nyakati zilipendwa. Kujifanya mapangazuna eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na hakuna malinda. Didi amini dada zilipendwa, miuno ya echi baba zilipendwa, domo chai jabu zilipendwa, nichezo ya kiba baba zilipendwa. Wale wapiga madili sasa limbaya zilipendwa, hizi zama za Magufuli siza Jakaya zilipendwa, ugombi wa Mr. Nice na dudu baya zilipendwa, fika tuni vya madenge baba ubaya zilipendwa. Wago mchungu Mr. Bini, wapi bambo, wale wasamiaji wa melini, wase wa ngambo, ipiyo kwa Benjamini, wa mambo jambo, wapete na muaporini, vita na rambo. Nanda mjela jela zilipendwa, kidali kongolela zilipendwa, Maxi na zembwela zilipendwa, yumane chana fela zilipendwa. Izo ni zama za kale, zama za zamani. Sambulo mapepe kale. Kamanda Dazimunda zilipendwa, Alumanzira Ndumba zilipendwa, Simbu za Dole Gumba zilipendwa, Johari na Kanumba zilipendwa. Wazazi lelelelelele. Usafi Records.